Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zicze tak laprzynita, synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomału trzeba jeść do porządku. Od poniedziałku do czwartku o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam dwóch uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja niezadowolona z kontroli poselskich wyjazdów chce bardziej wnikliwej. Krzyżowej kontroli. Oni nas, my ich. Prokuratura przyjrzy się sprawie wylania gnojowicy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i zabrudzonym wycieraczkom. Dwóch takich samych na rynku niestety nie znaleźliśmy. Mówi urzędniczka. 10-milionowy pasażer powitany na lotnisku Chopina muzyką i prezentami. PiS nadal domaga się krzyżowej kontroli poselskich wyjazdów służbowych. Chodzi o to, by zamiast sejmowych urzędników, którzy podlegają marszałkowi Sikorskiemu, posłowie PiS sprawdzili rozliczenia posłów PO. I odwrotnie. My żądamy krzyżowej kontroli. Oni nas, my ich. Tak jest komisja etyki. Jeżeli się na to nie zgadzają, to znaczy, że mają wiele nadużyć i chcą te nadużycia po prostu ukryć. Po pierwszych wynikach audytu wydatków Sejmu na wyjazdy posłów na liście marszałka znalazło się 9 nazwisk. To parlamentarzyści, co do których pojawiły się wątpliwości. Wśród nich jest Jan Kaźmierczak z PO. Tłumaczy, że chodzi o jego wyjazd do Londynu 1,5 roku temu i jednocześnie zapewnia. Ja złożyłem wyjaśnienia i nie mam sobie nic do zarzucenia. Wystarczy, żeby nie obciążać koleżanek i kolegów w klubie tymi moimi kłopotami. Napisałem wczoraj takie pismo do pana przewodniczącego, sugerując zawieszenie mnie na okres do wyjaśnienia tej kwestii. Audyt poselskich wyjazdów służbowych to efekt ujawnienia nieprawidłowości związanych z podróżą służbową do Madrytu trzech byłych posłów PiSu, Hoffmana, Kamińskiego i Rogackiego. Prokuratura zajmie się sprawą wylania gnojowicy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Tak zdecydował sąd. To dlatego, że nie udało się jednoznacznie ustalić, jakie urząd poniósł straty. Kanister gnojowicy wlał w ubiegłym tygodniu przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Marian Zagórny. Wyraził w ten sposób swoje poparcie dla podlaskich gospodarzy, którzy skarżą się na zbyt niskie odszkodowania za straty spowodowane przez dziki. Zabrudzone dywaniki trzeba było odkupić, żali się dyrektor Biura Obsługi Urzędu Róża Januszkiewicz. Oba dywaniki miały rozmiar 4,80 m długości. Dwóch takich samych na rynku niestety nie znaleźliśmy. W związku z powyższym odkupiliśmy trzy o długości 1,20 m. Kosztowały około 600 zł. Marian Zagórny pytał, czy tych poprzednich nie można było po prostu uprać. Czyszczenie takich wycieraczek sprawdzałem w różnych firmach o wielkości tej, co w urzędzie, bo zmierzyłem, to jest kwota 85 zł. Sąd pytał, ile kosztowały stare wycieraczki, ale nie udało się tego jednoznacznie ustalić. Dlatego zdecydował, że sprawę powinni zbadać śledczy. Wysokość szkody jest o tyle ważna, że jeśli przekroczy 420 zł, to Marian Zagórny będzie odpowiadał za przestępstwo. Jeśli będzie niższa, jedynie za wykroczenie. Zmarła królowa Fabiola, wdowa po królu Belgów Bodłenie. Miała 86 lat. Żarliwa katoliczka, kobieta o mocnej osobowości i przekonaniach, oddana swojemu mężowi. Tak o zmarłej królowej Fabioli piszą belgijskie media. Belgowie po raz pierwszy usłyszeli o niej w 1960 roku, gdy król Bodłen oficjalnie ogłosił zaręczyny. W tym samym roku odbył się ślub. Małżeństwo trwało 33 lata po śmierci króla. Para nie doczekała się dzieci. O Fabioli mówiono, że będąc królową była kimś więcej niż tylko żoną króla. Prowadziła aktywną działalność społeczną, m.in. na rzecz zdrowia psychicznego i emancypacji kobiet w krajach rozwijających się. Była podziwiana, ale i krytykowana. Niektórzy mieli zastrzeżenia do sposobu finansowania fundacji, jaką założyła i z której ostatecznie musiała zrezygnować. 10-milionowy pasażer wylądował na lotnisku Chopina. To Adam Połomski, który przyleciał do Warszawy z Deli. Na ziemi czekała na niego orkiestra i nagrody. To był duży szok. Tego się na pewno nie spodziewałem, nawet wychodząc z tych drzwi. Kiedy już wiedziałem, że wygrałem, na pewno nie spodziewałem się fanfaru. Przemysław Przybylski, rzecznik lotniska Chopina w Warszawie. 10 milionów pasażerów na lotnisku Chopina to jest naprawdę duży sukces. Wskakujemy do tej wyższej ligi średnich portów europejskich. Taki pasażer zdarza nam się raz w roku, więc dostanie prezenty zarówno od lotniska, jak i od linii lotniczej, którą do nas przyleciał, czyli od Qatar Airways. A to bilet na dowolny rejs linii Qatar Airways. To był serwis Trójki. I Adam Malecki. Fantastyczny start naszych łyżwiarzy szybkich. Polscy reprezentanci w zawodach Pucharu Świata w Berlinie odnieśli dwa zwycięstwa. Na 500 metrów najlepszy był Artur Waś, który o 0,8 pokonał Kanadyjczyka Laurenta Dubrila. Trzecie miejsce dla mistrza olimpijskiego Soci, Holendra Michaela Muldera. Polacy zdominowali także rywalizację drużynową, a jechali w składzie Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański, czyli tym samym, w którym zdobyli brązowy medal olimpijski. Wyprzedzili Koreańczyków i Holendrów. W Lillehammer zakończyły się przed chwilą kwalifikacje do jutrzejszego konkursu skoków narciarskich. O udział w nich przystąpiło 5 Polaków. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jon Ziobro, Aleksander Zniszczą i Klemens Murańka. Do konkursu zakwalifikowało się 4. Niestety do rywalizacji nie przystąpi Kubacki, który skoczył zaledwie 116 metrów. Najlepiej z naszych wypadł Jan Ziobro. Zajął 20 miejsce. Początek jutrzejszych zawodów o godzinie 16. Alpejczycy dzisiaj rywalizowali za oceanem w Beaver Creek. Norweg Kittel Jansrud wygrał zjazd, wyprzedził o 54 setne Szwajcara Beata Fotza i reprezentanta gospodarzy Stevena Neimana. Jansrud był najlepszy także tydzień temu w Lake Louise w zjeździe i supergigancie, więc umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym meczu 18. kolejki Śląsk-Wrocław wygrał w Bydgoszczy z Zawiszą 1-0. Gola dla gości strzelił w 86. minucie Sebastian Mila. Śląsk awansował na drugie miejsce. Liderem pozostaje Legia Warszawa, która gra właśnie teraz w Zabrzu z Górnikiem. Legioniści prowadzą 1-0 po golu Astiza. Sobota zapowiada się pochmurna, miejscami możliwy deszcz, marznąca mrzawka lub deszcz ze śniegiem. Będzie od minus 2 stopni w Suwałkach do plus 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon Nokia Lumia 830 z aparatem 10 megapikseli, wyświetlaczem 5 cali za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie.

I to jest jeszcze jedna nowość tego 1714 notowania na 12 ślady. Fisze, Madę, Tworzywo, gościnnie jeszcze Justyna Święs. Rozśmieszył mnie pan Marcin, bo napisał: stanowczo za długo nie słuchałem listy. AC/DC, oni jeszcze grają? Panie Marcinie, muszę panu powiedzieć, że czytałem obszerny wywiad, którego udzielił zespół po wydaniu tej nowej płyty. No i mam bardzo dobre wiadomości dla tych wszystkich, którzy są fanami zespołu AC/DC. Oni nie zamierzają przestać, a w przyszłym roku ruszają, mimo przeciwności, które ich spotkały podczas nagrywania tej płyty, ruszają w trasę koncertową. A my wracamy na listę, na 11 Pink Floyd. AC/DC, oni jeszcze grają. Pink Floyd, oni jeszcze grają. No nie, razem to już nie grają, ale otrzymaliśmy niedawno płytę, która jest takim dopowiedzeniem sesji The Division Ball. Pink Floyd, dwa w dół po trzech tygodniach. Dziś na 11, no i pierwsza dziesiątka przed nami. Skubas zaczyna. Nie mam dla ciebie miłości z Kuba z 28 tygodni w zestawieniu, dziś tak jak przed tygodniem na 10. Różne listy do listy, teraz słowa wsparcia dla Pablo. Pablo jest muzykiem, gitarzystą basowym. No i Pablo, po prostu szybkiego powrotu do zdrowia. Jestem pewien, że jeszcze nie jeden znakomity koncert przed tobą. Wszystkiego dobrego. Na 9 jest Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. A dzisiaj dwa w dół, 7 na 9, czas, który pozostał Artur Rojek. Listy do listy, list ze Śląska. Mama Marta i tata Jędrzej donoszą o kolejnym jubilacie. Tym razem jest to Eryk, też skończył rok. I jak napisali rodzice, jest muzykalną bestią i w poniedziałek, przepraszam, nie powiedziałem, w piątkowy wieczór nie chce zasnąć, bo leci lista. Eryk, bądź dzielny i dotrwaj z nami do 22, a na Śląsku podobno zimno. Jutro się tam wybieram, bo jutro w Chorzowie, w Sztygarce, w takim klubie, który jest fantastyczny. Proszę odwiedzić Sztygarkę jutro. Tam barburka bluesowa i będzie na pewno wspaniały koncert. A my wracamy na listę i na 8 jest Song Porzuconej, kabaret hrabi.

Gitara świetna, głos świetny, zawsze się uśmiecham, kiedy to jest nadawane w radiu. Song porzucony, Kabaret Hrabi, dziś 7:45, a pan Martin napisał The Hrabis, a nie jakiś tam Kabaret Hrabi. 71335 albo lp@polskieradio.pl. Świetna jest płyta Dwa Narody. Już częściowo ją poznaliśmy w programie Trzy Wymiary Gitary. W przyszłym tygodniu ciąg dalszy, a Rozbity Dzban dziś na 7:00. Tak, to już w przyszłym tygodniu w programie Trzy Wymiary Gitary kolejne odsłony nowej płyty Dwa Narody zespołu KSU. Rozbity dzban dziś na 7:00. In Rock We Trust. Play Ball na 6:00. Myślę, że fani już zaopatrzeni w płyty kompaktowe i ja ostatnio też się zaopatrzyłem w dużą płytę winylową. Playball AC/DC 2 w dół po 8 tygodniach, dziś jest na miejscu 6. Jak państwo wiedzą, całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty będzie przeznaczony na dzieci z chorobą nowotworową. Nasze licytacje, które dziś rozpoczął Kuba i dochód z tych licytacji, imponujący dzisiaj też na ten cel. Dziś między innymi Rejs, pani Sylwia licytowała 40 tysięcy złotych, to niewyobrażalne. No i teraz przed nami miejsce 5. Dziękujemy za wyrozumiałość, bo bardzo się staraliśmy. Na 5. Duża Ryba, Przyjaciele Karpia 2014. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szyba, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się na. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Hela najlepsza moim zdaniem, ale to tylko taka drobna dygresja. W tym roku Duża Ryba, Przyjaciele Karpia 2014, taka wersja jazzowa. Od lat namawiam kolegów, żebyśmy spróbowali nagrać wersję taką hardrockową Karpia, ale na razie mi się nie udaje. Może w przyszłym roku, w 2015. Co państwo sądzą o takim pomyśle, żeby był hardrockowy Karp w przyszłym roku? Duża Ryba, Przyjaciele Karpia, dziękujemy państwu za głosy. Dziś na 5. No i Piotrek Bukartyk, Kup sobie psa w dół na 4. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać, no to mów, co takiego stało się.

No i jak zwykle będziemy Państwa prosili o głosy na wszystkie utwory, te, które się Państwu podobają. Trzy utwory przed nami, 1714 notowanie, na trzecim Mela Koteluk. Proszę bardzo, 4 tygodnie w zestawieniu, 2 do góry dziś, z 5 na 3, Żurawie, Origami, Mela Koteluk. 1714 notowanie listy przebojów programu trzeciego, z tym hardrockowym karpiem to zamieszania narobiłem. To dopiero być może w przyszłym roku, w ogóle nie wiem, jakby to miało być. W każdym razie myślę o tym, żebyśmy na przykład mogli zaprosić kilku przyjaciół, gitarzystów do solówek takich sążnistych, może Jurka Styczyńskiego na przykład. Na razie Louder Than Words, Pink Floyd, tak jak przed tygodniem na drugim. And we fight, diss each other on sight, but this thing we do, these times together, rain or shine. Ja tam bardzo lubię tę płytę, biorąc pod uwagę to, że to się nie wydarzyło teraz. Bardzo fajnie, że zespół nam to sprezentował. Louder Than Words, Pink Floyd, dziś na drugim. Jak Państwo wiedzą, dziś odbyła się pierwsza licytacja i od tego rozpoczęliśmy w ogóle nasze spotkanie, mówiąc o tym, że jesteśmy absolutnie zafascynowani, to jest złe słowo, urzeczeni Państwa hojnością i dziękowałem Państwu w imieniu i dzieci, i rodziców, i zespołu lekarzy, którzy na co dzień stanowią taką zupełnie odrębną społeczność. No i Państwo wiedzą, że dziś Kuba rozmawiał z panią Sylwią, która wylicytowała rejs. Powiedziałem, że za 40 tysięcy złotych, to zdaje się, pani Sylwio, 45 tysięcy złotych, prawda? 45 tysięcy złotych. Jeszcze raz w imieniu dzieci pani bardzo dziękuję, ale teraz wydaje mi się, że opowie pani o sobie, bo ta historia ma ciąg dalszy. Ta historia rzeczywiście ma ciąg dalszy i chciałam podziękować Trójce, która mi pozwoli dopełnić tej eterycznej, trójkowej historii, gdyż zaprosiłam na ten rejs drugą osobę, albo poprosiłam raczej o możliwość, żeby w tym rejsie zauczestniczyła druga osoba. I ta moja męska połowa ciągle nie wierzy, że to o nim mowa, więc za pośrednictwem fal trójkowych chciałam spytać, czy Arturze zechcesz wsiąść ze mną na ten pokład i wysiąść w Göteborgu już w roli mojego męża. A na kapitan Gutek zechce nam udzielić tego cudownego ceremoniału w postaci zaślubin na morzu. Niesamowite. Nie ma z nami pani wybranka, ale jestem przekonany, że odpowiedź do radia brzmiała tak. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. No i my kończymy 1700... Niesamowite rzeczy dzieją się w liście przebojów trójki. Kończymy 1714 notowanie listy przebojów. Dziękuję Państwu za aktywny udział. Dziękuję za wszystkie listy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Kuba Jarosz i Piotr Baron. No i jeszcze miejsce pierwsze. To Pył, Fisz, Emadę, Tworzywo. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gaz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać